comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Ja tenim les 12 i 31 minuts i com cada dia assistem per arrencar, per compartir l'actualitat i les coses que passen, les coses de casa, així en la teua. Des de la 97.7 ràdio i des d'ara fins les 2, com cada dia arrencant setmana, és un dia bonico, és el dia de Sant Jaume. Benvinguts a València Abierta. I què seria? Està Pilar Nadal. Mira, la criatura està allí, està... És una cosa ahí... No sé, abyecta, està ahí, la triste figura. Això com pot ser? Què li passa a Pilar? No estàs de festa? Esteu de festa en Torres Torres? No, està muda directament. Ah, punyetes! Que l'altre dia li llevaren un queixal. Bueno, no donem detalls. Bueno, etcètera, etcètera. Bueno, anar al dentista. Total, que encara està... Ah, jo pensava que això és una cosa que un dia passava. Ja veus que no. I te fa mal. Ai, tinc que portar punts. Uah. Bueno, el dentista, aquestes coses agradables, que manera de començar setmana, també, no? Bueno, esperem que se li passi pronte. En fi, està normal que faci cara de... Sí, fa cara de pocs amics, però, xica, pues, no. Ah, clar, també és de veres. Hi ha aquell que diu, m'estira la pell de lo guapo que soc, diu un amic meu, ella no pot riure perquè, si no, els punts se li deixen. Bueno, pues no te farem riure, sinó que tu, seriota, ja la marxa. I Sílvia Tomàs, què tal? Com estàs? Que... Bé, és que volia explicar-te... Vore-la tan sèria i tan... Sí, pobreta no sé. Meua. Sí, és que no pot riure, hieràtica, és com si li haguem fet un lifting, un algo, eh? Estes dones aixina majors que s'estiren i al final no poden riure... La pobra, mira, fa un esforç. És com la Preissler. De repente ha sigut un flemó, t'has quedat així... I ara està bé. Diu que ha passat uns dies que tindria que ser la pobra un espectacle. Me cago en la mar. Bueno, avui dia, com diguem de Sant Jaume, moltes festes de poble, Santiago, diuen en castellà, Galícia és dia gran, així que aprofitem per a Jaume i Jaumets enviar-los un abraç fort. Tu eres d'anar al sant a pegar-li... Saps que se li pega un abraç quan acabes lo del camí i això? Has fet mai el camí? No. Jo de moment sóc de Sant Nicolàs, que el tinc així propet. Però bueno, ho tinc pendent, eh? Ho tinc pendent i moltes voltes parlo en César Molins, que és un expert en el camí, ha fet diverses rutes i m'ha recomanat sempre la de la costa, la que està a prop del mar. Diu que és molt espectacular, molt xula, un poc més complicada, però... Uh-huh. Ja veuré, tu sí que has... Bueno, he fet la turística, vull dir-te que ja que la fas en 12 dies, així en companyia de mon pare, que també és un gran coneixedor i un gran amant del camí, va ser un viatge bonico, que vam fer fa diversos anys. En fi, dormint d'albergues i això, en fi, a la manera peregrina, però escolta, després fotem-nos uns perols de uns pulseros que fan allà i un d'això que se menja de meravella i un polp fantàstic. I un poquet de marisc en arribar allí, no? Marisc, exacte, també, però no, una cosa s'ha retraguda, una cosa així, sí, una experiència interior, això... Bueno, mon pare va contar la seva vida, detalls que no en sabia. Recomana este tipus de viatge així a la família perquè està molt bé. A més, això, com no pots portar massa coses a la motxilla, escolta, el calçotet, tac, el neteges al sant demà i... Sí, és com una presa de consciència de dir... I per què? Si és que porta lo necessari. Ja, però després tornes a la realitat materialista i els dos dies ja estàs una altra volta contaminat. Però bé, està bé. Està bé fer l'experiència, clar que sí. Avui és un dia bonico també, i arrencant esta setmana en la que acabem el mes de juliol i més d'un esteu ja pensant en les vacances. Bé, què farem avui? Avui anem a parlar de la intuïció, no tant de les premonicions, que per cert he vist una pel·li esta de... Sí, del Anthony Hopkins, l'has vist? Premonició. No. Hòstia, collona, eh? Sí? Sí, collona, prou. Bueno, és que és... Bueno, no us conto l'eix, però parla la pel·li d'allò que... Aquestes persones que tenen, de repent... Saps allò que te miren als ulls o que te toquen, uf? I tenen una... Més que un pàlpit, no? En este cas anem a parlar de les intuïcions, les teues, les pròpies. Les que pots desenvolupar per potser fer una tria en la vida que te puga ajudar una miqueta. Sense res paranormal, perquè ell... Home, ell no és molt normal, Arnau Benlloc, però, en fi, no vull dir, simplement desenvolupar allò que diguem els pàlpits, les intuïcions i tal. Però no és això que... És que a voltes li dones molt al cap i tu generes pensaments que a lo millor no són, que són negatius i aquestes coses. Això no és la intuïció. Això és el que diu Arnau Benlloc, que ens ho contarà després. Hem de discernir el que és efectivament la perola, l'ordenador central que va maquinant sempre, i el que és la intuïció, que és més de dins. Val. Com del bazo, saps com és? De la part interior. És una cosa de l'estómac. Vale. Mira, no, esta persona no, o esta decisió sí. Ha de ser una cosa més, depende també a llegir el teu cos. Bueno, coses d'Arnau, després ens ho contarà. Anirem de passeig per els cines històrics de València que ja han desaparegut, que avui dia són llocs completament diferents, igual és un Mercadona, ho vete a saber, i un recorregut per l'època en la que, bueno, hi havia cines a València per tot arreu i era el gran espectacle al que uno podia anar als anys 50 i 60, i ara en estiu, jo no sé si... Vosaltres encara heu xafat aquesta experiència, ni queden poques, però el cine d'estiu per als nanos dels anys 60 era, això era la pena limonera. Vull dir, anar al Palacio de los Deportes, al Terrassa en Cristina, que teníem allí en la Safor, el Boulevard, fent programa doble. Ens hi ha fent dos hombres i un destino, un destino ja és més antiga. No, però sí, però les seguien llamando Trinidad. Estes me les he vist jo en cine de verano. Escolta, que sí, mon pare va tindre... Karate a muerte en Bangkok, també, boníssima. La gran idea de portar-me a mi en 6 anys a Canet en Berenguer, al cine d'estiu, a veure Ben-Hur. A mi me va crear això un trauma, que jo no puc veure esta pel·lilla. En 6 anys, tu no pots digerir Ben-Hur. No, no. Ja que tindré en compte també l'edat. Però sí, jo he viscut també els cines d'estiu. Esos bocates de blanc i negre, sí, el gelat, el carajillo, el personal fumava, era una cosa... Sí. Era fantàstic. En aquelles cadires de boba, que no hi havia manera de dormir-se, i encara a dormir amb i tot. I sobretot l'aroma al galant de nit. Saps les floretes nocturnes, sí, que fan tan bona olor i espanten els mosquits? Bueno, són records de nits d'estiu, que sí. Avui anem a recórrer els cinemes clàssics de València. Què més? Parlarem de l'actualitat futbolera. En fi, ja hem traspassat André Gómez, el mestre ve a contar-nos les novetats que hi ha en l'actualitat del València a partir de la 1:05, el mestre Vicente Bou. I anem a parlar... Che, anem a parlar de paella. Mira, si juntes, que és que clar, és la fórmula de l'èxit editorial. Tu agarres literatura infantil en unes il·lustracions espectaculars i gastronomia, i és un èxit editorial... que se diu Fem una paella, i ara parlarem amb el seu autor, que és un contista. Viure del conte està molt bé, no? I en el cas d'ell ho fa de manera literària, és un gran artista. És un gran artista. Divulgador de la cultura valenciana, a més, també. M'encanta el llibre, però m'encanta la carrera en general de Carles Cano, i sobretot com connecta en el públic infantil. Tu pots escriure per al públic infantil i no connectar, però en este cas jo dono fe que Carles Cano arriba als xiquets i el volen, però de cor, Sempre té un somriure. Sí. Ara en parlarem d'algunes aventures que van compartir també en aquella primera Ràdio 9, de finals dels... O principis dels 90. Sí, que grande, Carlos Cano. Pues tenia Carlos Cano, no, Carles Cano, que també, bueno, també és artista, com el que se n'ha anat, com Carlos Cano, però en una travessant, ja en parlarem d'això. Avui és el dia d'aniversari, està per ahí Òscar Pellicer Pelli, el felicitem... Quina edat tindrà? Tu té una edat que no... És una edat un poc... Mental o física? Vale. Ja. És l'etern adolescent. L'etern adolescent de la Valldigna. No. Deixa-lo als seus quefers. Igual té... Farem una salutació a l'audiència. No sé si s'ha quedat el dematí o estarà per la vesprada o quina marxa porta. Ara i mitja crec que se posa en control. A fer canvi de turno. Sí, estarà també controlant València Abierta un ratet. Molt bé. Has desenrotllat un sistema de signes. Realment, Pilar Nadal, espectacular. Avui és dia d'aniversaris també. Ui, hem trobat una xicona en el Twitter que no sabien què és allò que veus Trending Topic i fa Rosalind Russell. I dic, Rosalind Russell no en sona a mi. Esta que és cantant, és artista, esta d'on serà? I resulta que és l'aniversari d'esta dona, Rosalind Russell, i és, sabeu què va inventar Rosalind Russell? Què? L'ADN. Bueno, l'ADN estava inventat. Anem a veure. L'aïllar la molècula d'ADN. I a partir d'ahir, tot el que ha comportat en matèria tant agroalimentària, d'investigació mèdica, el descobriment d'una dona primeta i estupenda i una gran investigadora. Però se li va reconèixer, perquè en esta història de l'ADN hi ha una història fosqueta en dones... Té diferents pares, pareix ser, però home, jo trobo que sí, no? Està reconeguda i per almenys tot el món en internet està dient, mira, una dona que se la reconeix el seu, en fi, la seva trajectòria. I avui és aniversari també i sant d'un altre gran Santiago, de Santiago Auxerón,

Fixa't que va començar el major, Carles, perquè li agradava el rap i tot això, i d'alguna manera va engrescar el menú també, i cadascú fa, quan canten, cadascú fa la seva part de la lletra, no? Cadascú, el que canta s'ho escriu, i és una cosa... Sembla que és com una llei no escrita del rap, però els rappers tenen a gala escriure's ells la seva pròpia lletra. Després les músiques i això sí que normalment les compren per internet o les encarreguen alguns productors i això. Fan rap feminista, que està molt bé. Que xulo. Se diu La insumissió de l'alma, perquè encara que hi ha cançons en castellà, en este tornar a començar, i altres també en castellà, o La insumissió de l'ànima. Sí. Bueno, pues que tinguem molta sort. És de veres que cada volta hi estem descobrint també grups de gent molt, molt jove, que canta, que s'expressa en valencià, en una nova generació, i tenen també el seu lloc així en la 97.7 ràdio, i escolta, tota la sort del món per als teus suques de rap, que vinguin un dia i ens facin mitja quarta de rap així a la ràdio. Clar que sí, o sea, si els convideu, ells estarien encantadíssims de vindre, o sea, que després ho parlem. Allò que diuen fil de tabal, tabalet. Sí, tabaleter. Això és, o tabaleter. Bueno, estem així parlant en Carles Cano, tindrem ocasió de parlar en els seus nanos un altre dia, perquè hi ha un projecte editorial molt xulo d'això que t'enteres per internet i dius, no, que Carles Cano ha fet un altre llibre, que n'ha fet una garbera, i va de llibre per a nanos en il·lustració i parlar de paella. Jo crec que tot això està conformant un gran èxit editorial, cosa que m'alegra molt de la galera. I a més sé que Carles plantejar és una festa en el Gran Galvis fent una paella per presentar el llibre. Bueno, que bona idea, no? Això, què va ser la idea? Fent una paella, també? O al voltant d'una paella? Pues mira, este és com la segona part o el segon llibre d'uns mateixos personatges que vas traure ja l'any passat, en un llibre que es deia Les Falles, que també és que en castellà Les Falles. I eren, els protagonistes eren una nana, que era la fallera major infantil d'una falla xicoteta, i el president, no? I entonces contava Les Falles, contava tots els actes importants de la festa, però al mateix temps hi havia un content, no? O sigui, jo no volia que fos simplement algo informatiu, és a dir, que algú que no sabera com són les falles se pugui enterar, que se pot enterar de què va la festa i quins són els actes principals, però volia que tinguera també un gir final, no? I aleshores va anar molt bé, funcionar molt bé i tal, perquè no hi havia res. O sigui, ara sí que enguany Fanny Grande ha tret un llibre, en part vol ser un faller major infantil, Teresa Broseta també n'ha tret un altre en Bromera, però quan jo ho vaig fer no hi havia res. I aleshores, parlant amb l'editor, amb el David Montserrat d'allà, de fer alguna altra cosa i tal, jo sempre li havia dit, has de vindre a ma casa, que jo faig unes paelles de categoria, te vas a morir de gust, de tal i que qual. I parlant amb això, ei, ostres, podíem fer un llibre sobre la paella. Dic, vinga, va, anem allà. I aleshores vas decidir que els mateixos protagonistes que eixien en Les Falles isqueren en este llibre també, que són Tonet i Roseta. Okay. I bueno, ja em vaig engrescar i bueno, he fet ahí un conte també, perquè no únicament conte com es fa una paella, que també ho pots veure, i darrere a més està la recepta canònica, la del concurs internacional de paelles de Sueca, sinó que també hi ha un xicotet gir, o sea, que ho fa que siga un conte, que no siga simplement un llibre informatiu o que parla de com es fa una paella o què és una paella, no? Hi ha una història, com en totes les històries que ens ha contat des de fa un bon grapat d'anys el gran Carles Cano. La il·lustració, a veure, jo havia vist, no havia tingut ocasió de tindre un llibre en les mans, ara, per gentilesa de Carles, en tenim un, i la veritat és que està molt ben cuidat, està molt ben editat, i ja se veia que les il·lustracions estaven fetes en estima, en moltíssim talent, en un punter de línia clara que ens agrada molt, i en coneixement del que és la nostra, en fi, nostra cultura, i en este cas la cultura gastronòmica de Rosana Crespo. Trasllada-li la nostra felicitació, sí, Rosana, perquè ja només de... en la portada se veu cada un de xiquets enganxat d'un ansa com volant, no? com volant, disfrutant, sí. És que és essència pura del que és la paella, sí, sí. No? És alcoiana, Rosana, i ha fet un treball molt bonic i molt interessant. Ja havies col·laborat en ella, en Rosana, sí, alguna ocasió? Sí, en Rosana fa molts anys van fer una col·lecció de llibres que eren els llibres del no vull, que eren les coses a les que es negaven els meus fills. No vull anar a escola, no vull menjar, no vull posar-me aquesta roba, no vull banyar-me i no vull anar a dormir. I ella amb el seu company, que és Quique Soler, van fer les il·lustracions de... I aleshores, quan buscàvem algú que se pareguera a la de les Falles, que ho havia fet Roser Calafell, que és una il·lustradora catalana, vas pensar, pues, jo crec que Rosana ho faria molt bé i quedaria fenomenal. I la veritat és que ha quedat també o millor que la de les Falles. Ara, en estos dies d'esclat d'il·lustracions al voltant de la paella, en el arxiconegut emoji, que ja sabeu que, en fi, pues, ara mateix ja podem posar-nos l'emoji en el WhatsApp. Uh-huh. I, bueno, gràcies entre altres coses perquè Eugeni Alemanya ha espentat aquest projecte, ja ho sabeu. Vegem que Rosana i tu, clar, que sabeu perfectament quins són els ingredients de la paella i s'expliquen il·lustrativament d'una manera fantàstica, inclús en el romeret, encara que ja comencem. Perquè, clar, clavar-se en un món com el de la paella, en el que hi ha tantes visions, tantes versions, uh-huh. I, en fi, hi ha alguns, no sé com dir-ho, talibans, sí, inclús. Sí, anem a veure, no? Sí. No, jo he ficat al final la recepta aquesta, la canònica, i diríem, però me curen salut i dic, a veure... això és el que diuen... Paelles com comarques, però, quasi, i aquí no? Li fica costelletes, que li fica ànec, a Alacant, per exemple, una paella sense cigrons, país és un pecat, ells diuen que nosaltres fem arròs bollit i que ells frigen l'arròs... Ui, este matí està discutint en Joan Borja dient que això era una filosofia de vida, o sigui, n'hi ha els que frigen l'arròs i els que el bullen. Correcte. I que això ja és... és com veus el món, tu, no? I aleshores dic... I tot el món, tots els valencians, som els que millor fem la paella del món o coneixem a qui fa la millor paella del món. Ell em deia que la millor paella del món era la que feia la seva àvia. Quan va morir la seva àvia, la que fa la seva mare, i diu, i ara la que fas jo. El remat és una qüestió també, és cert que hereditària, però també hi ha aquesta part que se destaca en les il·lustracions, aquesta part memorable, aquesta part tradicional, aquesta part ritual del que suposa fer una paella, i també explicar-nos a nosaltres mateixos i als que són de fora que una paella... És més que un plat, no? És a dir, és tota una tradició, és un ritual, és un plat de festa, és un plat per a compartir. Tu no te fas una paella per a tu, tu fas una paella per a els teus amics, per a la teua família, és un plat per a compartir, no? I a més, bueno, els paellers, no? Els cuiners sempre... Ui, no és així molt bona i tal, perquè diuen, tio, està de categoria, està que se n'is... Se deixen voler... Sempre el rotllo... Ui, a més, bueno, si a la segona cullera no t'han dit que estàs... Ja estàs dient, què? No lo... I a més, una de les coses que volgo fer és que, bueno, és un poc la tradició, no? O sea, és el pare qui la fa, qui el passa el testimoni als nanos, tant a la nana com al nano, no? I se'ls emporta al mercat central, no? Se'ls emporta... Això és la història que se conta en Fem una paella, sí, no? En el llibre de Carles Can. A fer la compra. A fer la compra, productes de proximitat, no? No, això, i a més trien... Ah, posa més... No, però aquestes carxofes no me les poses, que ells estan fofes. Va a la carnisseria, va, està fent broma tot el rato. La voleu de... Però, pare, la voleu de carn, tal. Què voleu? Que li fiqui una anguila? Anguila! No sé. Està... És tota l'aventura d'anar des del moment de la compra, que també forma part del ritual. Forma part del ritual, eh? O sea, és ensenyar-los a comprar, també, a no anar ahir a les grans superfícies i agafar això empaquetat, sinó anar allí, triar i relacionar-te amb els venedors, amb aquesta cosa, no? Que jo crec que estem perdent una mica per la vida que portem esta... però bueno, fent que... còmodes, és sí. De veres. No fem l'esforç d'anar al mercat. En la mesura comprar, en no? Què podem, hauríem mantenir-la, no? I, bueno, i al final hi ha un xicotet broma, un truc, que és que per a menjar-te la millor paella del món el que has de fer-la és fer-la tard. Perquè tot el món està tan afamat i està tan... té tanta gana que se menja la millor. Mira, jo una vegada... Jo he fet paelles en Guinea Equatorial, he fet paelles en Argentina, he fet i per ahir, per Espanya, no? I una vegada fent una paella en Ateca, que és un poble que està al costat de Calatayud, en el poliesportiu, pues allà a la una i mitja, a les dues, com estava jo dient, per què no fem una paella, tal, quan? Em prenia a fer la paella i que vaig acabar de fer la paella a les 4:15, 4:30, tot el món estava esbalaït de fam, i se m'acosta un manyico d'aquells i me diu, ¿cuál es el secreto de la paella? Digo, este. Comérsela a las 4:30, que te comes la mejor paella del mundo. Pero que tú eres un cuiner de paella raonable, ¿no? Sí, de igual, sí. De quina nota te poses. Yo me ficaría un notable alt. Notable alt. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya... yo creo que eso... la experiencia es un grau, ¿no? Y entonces yo... la primera paella que vas a hacer una paella desastrosa, horrible, pero fa eso moltíssims. Entonces ya le tinc el punt agafat y es molt, molt... Bueno, fa eres des que no s'enganya, diguem. No. A mi no fas esa paella extraordinària de tocar el cel en les mans, però eres un... No? Eres un cuiner estable de paella que està... I a més, saps què passa? Que improvisa molt també. O sea, m'agrada... fer arrossos, per no dir-li paella, no siga que isca per ahí algú i mos mossegue. Faig arrossos i m'agrada innovar, no? De repente, a lo millor faig, jo que sé, un arròs i li fique els tendres en peix o li fique algues, per exemple, o fa no molt vaig fer un arròs amb costelletes i figatells que estava de categoria internacional. Amb figatells, tio. Però boníssim, eh? O sea, el figatell deixarà també, a mi no se m'havia acudit mai, pues, mai de la vida, un dia, i costelletes, quedarà un arrosset molt així, molt greixoset. Molt greixoset, no? Molt greixoset, i estava, però espectacular. Però va ser això, el meu fill, que sempre va fotent-me per ahí, o sea, bueno, pare, està tal, o sea, és el seu esport favorit és donar-li canya a son pare, no? Matar al pare. Però després per ahí va dient que son pare fa les millors paelles del món, i aleshores un dia a les 8 de la nit me crida i me diu, pare, que anem, per què no me fas una paella tal que qual? I diu, una paella, i venien, i entonces vaig fer-la en caldo de que ja tenia, de putxero, i vas comprar uns figatells i unes costelletes, que això era ràpid, i a les 9:30 estaven sopant, o sea, i bueno, flipant. Que hi ha paelles meravelloses, en aladroc i en espinacs. En aladroc i espinacs, ells se la fan en Altea, i se m'ha convidat el meu amic Joan Borges un parell de voltes a l'hostal Sant Miquel. Correcte. I és, bueno, boníssima. Però Carles Cano és contacontes i contista, contador també i autor de més de 60 llibres. Per tant, es presenta este Fem una paella com una de les seues últimes històries, segur que està en més coses, i s'ha dedicat a la docència des de fa més de 20 anys. Continues tropeçant antics alumnes i això, sí, i te donen satisfaccions o algun calbot, no sé no, ben bé. No, que... no, la veritat és que mai ningú s'ha queixat, eh? De quan en quan me'ls trobo a la millor a la fira del llibre o per ahí me diuen, Carles, te recordes de mi? I diu, no. A mi ja fa 20 anys que no el veig. No, me vas donar classe en el Benlliure o en Requena o en el Jordi de Sant Jordi, i sempre me diuen, i me'n recorde que mos contaves contes. És a dir, això sempre m'ho diuen, no? O sea, no se'n recorden de que un dia els vas tirar de classe, o que es va esclavar un zero, o que es va suspendre, o que em vaig enfadar molt amb ells, o tal. Se'n recorden de que els contava contes, perquè contar contes és una cosa que haurien de fer tots els mestres, i no únicament els de primària, també els de secundària, perquè som animals narratius. I pot ser no només en literatura, sinó també en altres matèries. I tant. Carles Cano, jo el recorde... en aquella, la mateixa actitud, el mateix somriure. Sembla que no han passat els anys, en aquells primers 90, fent un programa infantil a la ràdio pública, a Ràdio No, que es deia El Trencanous, del que segur que guardes un bon record. Uà, no? És un dels treballs més bonicos que he fet mai. És una llàstima que s'acabara, però bueno, les coses s'acaben i vas fent altres projectes. Però a mi m'encantaria, la veritat és que m'agradaria molt tornar a treballar en ràdio, perquè era un mitjà fabulós. O sigui, i me vaig adaptar molt bé al mitjà, i era una cosa que no coneixia, però tenia molt bons companys, un gran mestre que era el Tonino, vaig aprendre molt, i de la gent de la ràdio, no? I a més, bueno, aquelles... coses que fèiem, que col·laborareu tots els que estàveu per ahir, que mos ficareu veus per als contes, i això era... La gent se'n recorda encara, quan veig a l'Herminio i a la gent que treballava a la Reis i a... bueno, quan fèiem veus per al Trencanous i tot això, teníem quasi més audiència adulta que infantil. El Tarancón era superfan nostre. Més que quadre d'actors, era una quadrilla. Pues sí, és que era que torne, ara que Diuen que pot tornar el servei de ràdio televisió pública. Per què no? De moment, fem una paella. Carles Cano, il·lustracions de Rosana Crespo. Ja veure quin dia quedem en estos nanos en suque de rap. Un plaer, Carles Cano. Vinga, gràcies. Una abraçada i moltes gràcies. Obreros más necesitados de respeto que de pan. Quiero matar a de guindos para alcanzar el nirvana. Sed de justicia, igualdad, no de dinero ni fama. Incito a la rebeldía a que te quites la venda. La tele se ríe de Cuba y allí no hay gente sin vivienda. El presi estafando Hacienda. Pero te suben los impuestos y te duelen más con tenedores ardiendo, que niños desnutridos por hambre muriendo, mientras fachas dicen amar el país que están destruyendo. Escolta, portem la revolta, la justícia dissolta i la infanta absolta. Som suque de rap, per si no t'has adonat. Som l'esclat, som el teu mal de cap. Som la resistència contra el terrorisme. Servicios informativos. I arriba sin l'última hora informativa, Juanma Romero. Què tal, Juanma? Com estem? Què tal? Molt bé, Ximo. Bueno, pues parlem de que la Junta de Síndics a les Corts Valencianes han aprovat este matí celebrar tres plens, si cal, en dos dies, tant dimecres com dijous. Es tracta de votar el president i el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals, la nova tele valenciana de la que veníem parlant en Carles Cano, que sembla que està arrencant en no poques dificultats. Sí, va tindre dificultats. Esta mesura comptava amb el vot favorable dels partits que protegeixen el Consell, com som el PSPB, Compromís i Podem, i ha tingut l'oposició del Partit Popular i també de Ciudadanos. Estos grups han alegat que la convocatòria de manera preventiva de fins a tres plens suposa retocar el reglament de la cambra i han defès ajornar inclús els plens posteriors fins a setembre, és a dir, després de l'estiu. En qualsevol cas, si tot marxa, segons el que s'espera, Josep López, que recordem és el candidat a presidir esta nova Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals, necessitaria esperar fins a la votació del dijous a la vesprada. Abans n'hi haurà dos, una el dimecres pel matí, altra el dijous també pel matí. No va a tindre previsiblement aquest recolzament, no? Mínim per a poder ser nomenat president, i hauria d'esperar el dijous per la vesprada, que ahir ja sí aconseguiria el mínim suficient per part de les Corts. N'hi ha que recordar que si fora nombrat tindria un poder més o menys de 6 mesos, però és el que ara mateix necessita el Consell per a ficar en marxa almenys de manera preventiva esta nova televisió. Altra cosa és que el que fora corresponsal a Brussel·les de la ràdio televisió pública, el bo de Josep López, accepte quedar-se només 6 mesos en la presidència del Consell Rector. No estem parlant de la direcció de l'ENS, no, encara, o de la tele, sinó diguem, és un òrgan administratiu previ. Bueno, però de moment ja està veient-se que en l'arranc està començant com aquells cotxes que tanc, que ves que arranca, però ja, que no va. Que s'enganxa. Bueno, més coses. Parlem de diners, parlem del Fons de Liquiditat Autonòmica, el conegut com FLA, i és que Presidència de la Generalitat ha assumit el major impacte en els retalls autoritzats pel Consell per el valor de 78 milions d'euros. A instàncies d'aquí, del Ministeri d'Hisenda, ahí està Montoro, sempre apretant, sí, després de la recepció dels préstecs del FLA. Efectivament, segons el Consell, s'han blindat 132 línies de subvenció i programes en aquest acord de no disponibilitat per a garantir que l'impacte sobre la despesa social sigui efectiva o els compromisos ineludibles o estratègics siguin nuls. D'esta manera, la Conselleria de Sanitat només va veure's afectada pel 0,19% del seu pressupost, Educació del 0,36%, mentre que l'àrea de major impacte va ser la de Presidència, que va perdre el 4% pràcticament del seu pressupost. Anem a veure si això també pues, pot incidir en que per lo menys la línia de política social, que és la que defensa, no?, el Consell, no és mega afectada, no?, per aquestes mesures. Correcte, per tant, això, veiem que en educació i en sanitat els retalls són mínims, sí, encara que mínims sobre la situació que tenim, que és molt justa, pues sempre són molts retalls, i que assumeix que Presidència de la Generalitat, que ve a ser una altra conselleria, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, sí. Bueno, parlem d'este festival musical que tanta polèmica ha alçat en l'entorn de l'ermita de Spacets en Alboraia, este festival Mare Nostrum. No tornaran els diners de les entrades a les persones que compraren el seu passe per a este certamen de música electrònica. I això com és? Però com a molt les canviaran per la nova ubicació, o com està el tema? Sí, van a promoure el fet de canviar la identitat, l'identificació, perquè aquestes entrades, recordem, són nominatives, i això se va fer sense cap despesa per part de l'usuari que tinga aquesta entrada, no? Recordem que este festival Mare Nostrum va a canviar o ha canviat d'emplaçament, va començar el pròxim dijous, va tindre lloc a la Marina Real de València, se va fer oficial el passat divendres, i és a dir, que si una persona va comprar entrades per al festival d'Alboraia, al seu nom, i ara no pot o no vol assistir a este festival que se va celebrar esta setmana, podrà donar o vendre la seva entrada a una altra persona i reassignar el nom del titular de l'entrada de manera gratuïta. Abans tenia un coste, ara ja no, però ara se podrà fer aquest canvi de titularitat, però això sí, no se va retornar el diner de les entrades, així que si esa persona no troba un comprador, pues ha de menjar les entrades o anar, no té altra opció. Operació contra la pornografia infantil. Agents de la Policia Nacional han detingut un home a València que es veu que gravava menors en els vestidors i en les dutxes d'un centre esportiu. Després distribuïa les imatges en la xarxa. Sí, ha sigut una operació nacional desenvolupada per la Policia Nacional. Han sigut arrestats fins a un total de 21 pedòfils en fins a 14 províncies de tota Espanya. Una ha sigut a València, altre, per exemple, la comunitat ha estat en Alacant. Els ara detinguts utilitzaven equips informàtics dels seus respectius llocs de treball per evitar ser localitzats. Este material està sent ara mateix analitzat per agents especialitzats per tal de determinar la possible existència d'un delicte de producció de material pedòfil i abusos sexuals a menors per part d'alguns dels detinguts. A la marxa de tot això, per altra banda, la Guàrdia Civil, en el marc de dues operacions desenvolupades en la província de València, ha detingut a 5 persones per cometre robatoris amb violència, concretament va ser en un estanc de Massanassa i en una gasolinera de Bellreguard. El més curiós és que usaven unes armes que no eren de veritat, eren de broma, però semblaven de veritat. Temps per a la informació de l'horatge. Bueno, per esta vesprada, com anem a tindre el pati? Continua el sol, el Llorenç que es canta ahir en este dia de Sant Jaume. Sí, l'altre dia em van dir que, vas dir que no anava a ploure el divendres per la vesprada, i a ser part de la costa va ploure. Què anem a fer? Però és l'Agència Estatal de Meteorologia, sempre diguem. La vida fluix i nosaltres fem ressò de la informació d'AEMET. Efectivament. Sí. Per a esta vesprada s'espera que tinguem el cel sense núvols, és a dir, amb el sol com a protagonista. Algun núvol, això sí, d'evolució en l'interior de Castelló. Temperatures pràcticament similars a les d'ahir, sense canvis, excepte algun ascens a nivell local, on Tinyent torna a marcar el màxim amb 35 graus. València Capital va arribar als 31, mentre que el vent va bufar esta vesprada des a sud-est fluix en general. Bueno, pues parlem de l'actualitat esportiva, que ja sabeu què passa per... Bueno, encara cueix a la venda d'André Gómez i algun nom propi més que fa falta apuntalar la defensa del València en totes les novetats. Ara de seguida ve el gran Vicente Bou. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Aldaia en festes. Viu les festes d'Aldaia fins al 6 d'agost, amb un ampli programa d'activitats culturals i festives. I la Baixà del Crist el 5 d'agost, festa d'interès turístic local. A més, enguany amb la primera edició del Festival Cinturó Jove, amb 5 dies de concerts en el Cinturó Verd. Música, pólvora, festa, tradició i sentiment. Aldaia en festes, fins al 6 d'agost, Ajuntament d'Aldaia. Llega al Teatro Olimpia The Gold Experience, el musical homenaje al mítico grupo sueco ABBA. Más de medio millón de espectadores ya lo han disfrutado. Espectacular puesta en escena con bailarines y cantantes en directo. ¿A qué esperas para comprar tu entrada? Solo del 27 al 31 de julio. Ven al Olimpia. Parejo está triste. ¿Qué le pasa a Parejo? ¿Qué tal, doctor Bau? ¿Cómo se encuentra? Pues aquí nos encontramos dispuestos a pelear esta nueva semana con los colores del Valencia y con la actualidad del Valencia y en este caso con la tristeza de un futbolista, ojo, habitualmente triste, también hay que decirlo. Desmenchat, a mí me agrada decir desmenchat, es con no te sank, se criatura el de Coslada. Sí. El de Coslada, Parejo, Dani Parejo, es que, y sí, ¿cómo va a poder ser capitán de Valencia? Usted piense, ojo, en mitja temporada. Ojo al dato. Piense usted que Paco Ayestarán le quitó el brazalete al final de la pasada temporada, recuérdelo. Quitó el brazalete y un carchot le tenía que haber pegado. Y un carchot. Y ahora le ha pegado otro carchot, no poniéndole ni un minuto en el partido que el Valencia jugó frente al Feyenoord. ¿Qué ha pasado con Parejo? ¿Por qué no lo sacó? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué está arrastrando esa indolencia que ya de por sí le caracteriza? Sin Parejo no hay paraíso. Estas últimas dos temporadas, cuando no ha ido Parejo, no ha ido el Valencia. Otra cosa es que digas que Lancales, igual que en Canales, a Ever Banega, y fiches otro motor. Pero tienes que cambiar el motor del coche. En realidad Parejo es el motor del coche. Claro, usted está hablando de cambiar el motor del coche en un momento dado, en un momento determinado. Lo cierto es que el motor del coche no le apetece funcionar como Dios manda. Es decir, Parejo tiene la cabeza fuera del Valencia. No, pues. Se lo digo más claro, se quiere marchar del Valencia. No está implicado ni en este proyecto, ni en Peter Lim, ni en lo que está haciendo el Valencia. Y ya de por sí es un tío difícil de implicar. Pero es que tampoco es el único, ojo. Tampoco es el único. Yo creo que en el campo sí que corre la Mundial. En las estadísticas aparece siempre entre los que más kilómetros hace. Sí. Mete la pierna. Otra cosa es que después, pues porque le falla el físico, porque le falla la cabeza, intenta regates ahí en el medio campo y eso nos ha costado más de un disgusto. Pero ¿quién le puede llegar a Parejo una clase, una calidad, una visión de juego, un pase largo, corto, el apoyo? En fin, es de verdad que un futbolista, si consiguiéramos que tuviera un poquito más de implicación. Se dice de sangre en general. Sí, claro, porque tiene un toque, lanza faltas, tiene físico, pero ¿qué pasa? Que tiene la cabeza, dice usted, fuera del Valencia. Hubo rumores, que no sé si continúan, al respecto de que el Sevilla, de Monchi, continuar, ojo, quisiera hacerse con los servicios de Parejo, y Parejo vería con buenos ojos. Sí, lo del Sevilla y el Valencia lo ha descartado el Valencia. La cabeza de Parejo no sabemos si está en Sevilla. Yo lo que sí pienso es que la cabeza de Parejo, ya de por sí complicada, sí, está fuera de Valencia. No está en este proyecto de Valencia, para decirlo más claro, ni la de Parejo, igual la de Fuego está medio. Es decir, hay futbolistas veteranos, por decirlo claro y duro, que no creen en el proyecto Peter Lim. Ojo lo que le estoy diciendo. Oh, eso es grave, ¿eh? Bueno, pensemos, ahora estamos hablando de que Parejo se quiere ir, tiene un nombre, es un futbolista con criterio, es un tío que mueve bien el balón, que marca faltas, y los que están en la agenda son Fabián Schär, que a usted le suena un montón. Fabián Schär, sí, hombre, me suena, claro. Me suena, en su casa se acuerdan de él. Exacto. Fabián, que tenemos que ir a comer el domingo, su mamá suiza, allí en los Alpes suizos, llamará para comer los domingos. Exacto, Schär. Pero, y también suena como un posible sustituto de Parejo, pues ni más ni menos que Roque Mesa, de la Unión Deportiva Las Palmas, 27, 28 años. Ojo lo que los bajitos de Las Palmas. La temporada pasada nos bailaron en la ida y en la vuelta. Roque Mesa y sus rumberos, que tenían un montón de bajitos tocándolo allí, nos dieron pasar. A mí la implicación de Roque Mesa sí me gusta, la implicación de Roque Mesa. Ahora, con 27 años que tiene ya. Para echarse el Valencia a la espalda, no lo sé. Roque Mesa se gane el respeto en el campo de los otros futbolistas del Valencia. Bueno, pues vamos allá. Parejo está ausente, ¿qué le pasa a Parejo? Pues anem a veure si entre tots, pues, en fi, ens acostem a la fotografia de la realitat, que només la saben el propi Parejo en el club i Paco Ayestarán, que és el que li va pegar un toc important en la concentració. De fet, conforme ja veig-ho, no va jugar en el partit contra el Feyenoord el dissabte. I així està Andreu Alberola, també per donar-nos l'última hora de com està el pati. Sí, Andreu. Hola, Chimo, bon dia, com estem? Què passa? Com estàs? Bon dia, senyor. Estàveu preocupat per el tema de Parejo i perquè pensa que té el cap més fora que dins. Està veient-se ja en el nervión més que en Mestalla. Tu què trobes? Jo estava escoltant-vos i és que n'hi ha per estar preocupat, perquè, com dieu, Parejo és un dels futbolistes, bueno, que marca un poc la línia del xoc del València i que és un poc així, és el motor, no?, per condicions o per, bueno, sí, marca la línia del València, no? Sí. I bueno, el fet de que estiga en el cap en un altre puesto és preocupant. Preocupant, i Paco Estrang ho ha detectat, no està entrenant al nivell que ell vol en esta pretemporada d'Holanda, i li ha donat un toc d'atenció per a que reaccione, per a perseguir, bueno, un tipus d'estímul, no? I el va deixar fora del partit contra el Feyenoord l'altre dia en Rotterdam, bueno, pues per això, no? Perquè és un futbolista que compta, que és important, i volen molta més implicació i compromís per la seva part. Sí, Andreu, és un toque d'atenció, i per a mi és un segon toque d'atenció a Parejo, perquè l'any passat le quitó el brazalete de capitán de l'equip. Bueno, va a ser Gary Neville el que el lleva perfecto. Principi, però quan ve Paco Estrán sí que és cert que no li... No se lo devuelve. No, li dona importància en el xoc del València, però no el fa capità. Recordem que Jai Fuego és el que és capità inclús per davant de Diego Alves, no? A través de veres que quan arriba un entrenador nou necessiten, diguem, les seues corretges de transmissió dins del camp, i per a Nuno Parejo el va renovar con albricias i fanfàrries, i no va ser important per a Gary Neville, i menys The Black Hole, com lo llama Manolo Montal, de l'agujero negro. Bueno, i tampoc lo ha sido para Paco Ayestarán. És un futbolista molt d'entrenador, Nuno, ja ho veig, que era molt de Parejo, el va fer inclús capità quan, bueno, jo personalment pensé que no pot ser el capità de València mai en la vida, perquè no té aquestes condicions de capità, no? Gary també era molt de Parejo, lo que pasa es que va pensar, encara que la gent diu que no, que li va llevar el braçalet, no? Bueno, en fi, li va llevar el braçalet per alliberar-lo de pressió i per a que pogués ser un futbolista, en fi, no és que no li mola la Parejo. I Paco Estrán també és molt de Parejo, però clar, el problema ara no és d'entrenador, el problema ara és del futbolista. El futbolista, recordem, fa uns dies publicava en Superdeporte que tenia una proposta del Sevilla, va sol·licitar una reunió amb García Pitarch, el director esportiu de València, i amb Paco Estrán, en un hotel de la ciutat de València, es van reunir, i bueno, va voler saber quins eren els plans del València, no? Quina era la versió del club en quant al seu futur, perquè ell tenia una proposta que li agradava, que trobava interessant, no? la proposta del Sevilla. García Pitarch i Ayestran li van transmetre que és un futbolista capital en els plans esportius de València i que no se'n pot anar, però clar, té el cap en altre puesto, és un futbolista que no té clar el seu futur, i el tècnic li demana més, li demana compromís, li demana intensitat d'entrenaments. Què passa? Que si no tens clar el teu futur, i està passant en Parejo, i està passant en Jai Fuego, per exemple, que són dos homes experts, no?, en esta plantilla tan jove, que deuen d'assumir responsabilitat i que deuen de ser, no dic capitans, però sí referents un poc per al resto de futbolistes, no estan donant ixe pas, no estan tirant del carro, no s'estan postulant com a líders d'esta plantilla. I això és una realitat que preocupa, no?, de la que Andrés García, allà en Holanda, li estan advertint de futbolistes, no?, que s'estan desdibuixant, s'estan difuminant el repartiment de líders de l'equip, de la plantilla, no?, i que hi ha una sèrie de futbolistes, Gallal, Cáceres, Santimina, Jaume, Ryan, que van a Singapur i que tenen la missió de créixer i donar un pas endavant, però que a dia d'avui no estan preparats encara, és massa pronte, hi ha una falta, no?, de futbolistes que siguen líders, que siguen referents. Oye, yo quería comentar, ahora que estamos hablando de Parejo, hay una realidad impepinable. Valencia tiene que conformar prácticamente una especie de nuevo equipo para la próxima temporada. ¿Y cómo ves tú cómo puede influir esa multa que le han puesto de 20,5 millones de euros, esa multa que viene a través del IBF, y que ahora Valencia dice que no entiende? ¿Te da un ataque...? No, que estigue en el carrer, en una missió secreta de Superdeporte, i bueno, pues no puc controlar que no passe un tío preso en un carro. Vale. No la comentes. Pensé que t'havíamos perdido como miembro o analista sobre el asunto del IBF, la deuda con Bruselas, que yo creo que influye mucho también, va a influir mucho a la hora de confeccionar un equipo para la próxima temporada. Bueno, es que 20,4 millones es una pasta, ¿no? Es una pasta... Claro. Y el Valencia ha de pagar antes del mes de noviembre. Uf. Entonces, claro, obviamente es un colp muy importante, ¿no? Para el fair play financiero y para la economía de Valencia, ¿no? Que esos 20 millones, están hablando de con 10 tufa unos 10 de un negredo, ¿no? De un mos importante, ¿no? En la parcela económica del Valencia. Clar, no classificar-nos per a la Champions i el retall, diguem, de drets televisius que això comporta i esta multa de 20 milions d'euros que s'han de pagar abans de novembre, això és un palo, gros. Sí, perquè a més, Ximo, per lo vist hi ha molt poques maneres d'evitar aquesta multa, no? Sí, diuen que és el recurs i tal. No, però bueno, hi ha confiança en que el recurs puga prosperar, però lo primer que hi ha que fer és pagar. Lo primer que hi ha que fer és pagar. No hi ha més, i són 20 milions. És una multa que no tiene marcha atrás. Hay que decir que simplemente como informativo, no es del Valencia de Peter Lim, sí es del Valencia anterior. Ojo. Y depende de una gestión mejor como... o peor de la Generalitat o del IVF, que no deja de ser un banco público. Lo digo como guiño para simplemente para que la gente vea que no es que Pitelín ha dejado 20,5 millones, bueno, sino sí. Que le vienen heredados. Ahora, Bruselas no te lo perdona ni loco. Bueno, eso significa que tenemos un problema en el mig del camp, si no tenemos a Negredo centrat y Javi Fuego también está pensando si se'n va. Tenemos un problema gros en la defensa, en el centre de la defensa, com ja s'ha vist en els dos amistosos. Te llevan una media de 2 goles en contra por partido amistoso, bueno, jugando contra un equipo bacalao y contra el Feyenoord, que está un poquito más rodado. La única alegria ens l'ha donat Álvaro Medrán, que ha il·lusionat el valencianisme, un golaç de folla seca d'eixos que, escolta, que fan afició, i ha encetat, perquè Carlos Bosch ja capitaneava el tema, el medranismo. Sí, ja ha començat el medranismo. Clar, que Álvaro Medrán no pots dir-li que se tiri l'equip a l'esquena com se'l tira Dani Parejo. Però bueno, i ahí n'hi ha noms com este Fabián Char o com Roque Mesa. En fi, tu com ho veus? Acabarem despedint també a Parejo i buscant un mig del camp diferent per a aquesta temporada, Andreu? Bueno, el tema de Parejo és una realitat a la que s'ha d'enfrontar el València, però és que independentment de la situació de Parejo, el València busca futbolistes per al centre del camp. És a dir... ¿Para dónde no busca futbolistes el València? Sí, claro, València està en un procés de reconstrucció. Però bueno, com diu la portada de Superdeporte, 2 fitxatges, un centrocampista i un defensa. El defensa, hi ha un nom que agrada a la secretaria tècnica, que l'han estat seguint, que inclús ha hagut contactes, que és el defensa Fabián Char, un defensa suís de 24 anys, que juga en la Bundesliga, en el Hoffenheim, que no me pregunteu com juga perquè no l'ha vist, però tot el món parla molt bé, és que el coneixen, el Pablo Leiva, César Izquierdo, diuen que és un futbolista molt interessant, que supera, no?, en condicions i en prestacions a Abdenur, a Erlan Santos... Eso no es un motivo... Abdenur lo supera Don Vicente en un día malo. ¿Yo? El día malo que usted tiene, el único día al año que está mal en la defensa, usted le pega 70 vueltas, claro, a Abdenur. Y además hablo en árabe también, si hace falta. Bueno, anem a veure com venen els fitxatges i alguna sessió que reforci l'equip i a veure com queda este cas Parejo que preocupa per descomptat i molt. Ho llegirem, com sempre, en la web i en el paper en Superdeporte. Andreu Alberola, un abraç molt fort, amic. Moltes gràcies. Gràcies, senyor. Don Vicente, cuídese mucho. Tenemos un problema con esto de Parejo, ¿eh? Averigüe si Parejo se quiere ir al Sevilla, porque tenemos que echar un buen mediocentro. ¿Sabes cuál es? Exacto. El problema grave no es que Parejo tenga carácter o no, es que tienes que fichar a alguien con calidad y con carácter. Eso es. Y eso vale mucha pasta, ¿eh? Ah. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Inauguración de la Feria de Aldaya el 29 de julio hasta el 7 de agosto, situado en el Cinturón Verde, enfrente del Tama, con divertidas atracciones para niños y mayores, casetas de habilidad, la hamburguesería Dinner Christie. Como agradecimiento al pueblo de Aldaya, celebraremos el día 1 de agosto la Fiesta de los Niños, donde las atracciones serán a 1,50 euros. Y como fin de fiestas, el 7, en colaboración con el Ayuntamiento de Aldaya, las atracciones serán a 1 euro. Os esperamos en las fiestas de Aldaya. Què us sembla, ara sí, la 97.7, si parem un poquet, val? Val, tu, tio, parat. Tu, tio, tia, xicona, xicona, el que portes entre mans. Va, tu, respira un poquet, val? Anem a veure si fem un parèntesi i pensem una miqueta en xicotets canvis i fem algun ajustet per a que la cosa vagi millor. I això fem en un periodista que està especialitzat en inspiració per al canvi i, a més, escriu un blog molt interessant en l'Eval del Mercantil Valenciano, que és Arnau Benlloc. Això de vocalitzar ho hauria de practicar més. Arnau Benlloc. Tens un nom, Arnau Benlloc. Però, Solor. I bueno, Ximo Rovira també sona, eh? Sí, però Ximo Rovira és com tu... Ximo. És com una escopanya, vull dir, és xum, xum, pam. Arnau. Sí. Però Arnau és Arnau Benlloc. I quan ja has pujat a l'Arnau, tens que pujar al Benlloc, saps com? Has de fer una muntanya russa, Arnau Benlloc. Se nota que d'ací no res te'n vas de vacances. Se me va la pinça, sí, sí, ja... me fa falta en les vacances, me fa falta. Bueno, Arnau ve a contar-nos, com sempre, maneres de connectar-nos a la font. Ell no té 100, no té recopilat 100 maneres de fer-ho, connectar-se a la font, d'estar bé en tu mateix, i anem per la 30 ja. Escolta, que ja és una... Ja és un numeret. Me dius que has vingut d'Andorra i estàs... Sí. Has begut molt de la font. Sí, tens bon color de cara, bandido, ahí, també, eh? Hi ha fonts, sí, hi ha fonts a tot arreu. Ahí, muntanya baix, muntanya amunt, uau, t'inspires. Genial. Contactes amb la natura. La natura és important, també. Prens consciència de tu mateix. En la manera número 30, avui és fes-li cas a la teua intuïció. Està molt bé allò de... Tinc un pàlpit. Que passa que estaven comentant, Sílvia, jo este matí, clar, però com el Coco, l'ordinador central, no para de pegar-li voltes, no estarà que està enganyant-nos i el que és una intuïció en realitat és un desig o és un pensament? O... Per això hem d'estar connectats, per això hem d'estar en equilibri, per això has de saber diferenciar el llenguatge de la intuïció del llenguatge del pensament. No és fàcil, El llenguatge poc de... Anem a veure, allò que te diu no ho facis perquè segur que t'eix malament, o és que tu eres un perdedor i això tu no pots fer-ho, o no sé, coses així. Això no és la intuïció. La intuïció no jutja. Són missatges que no jutgen. I és una sensació més corporal, més d'un malestar, un benestar, però això tens que estar afinat. Tens que estar afinat, tens que estar en equilibri per a saber distingir, per a saber trobar... És un llenguatge un poc del cos, és el llenguatge de la natura. És el wifi. La intuïció per a mi és el wifi amb el que te connectes amb la natura o amb allò, la creació, el que tu vulguis dir-ho, la font. Clar, perquè és inalàmbric. No? Totalment, és inalàmbric e invisible. Invisible. Dius d'afinar el violí de la intuïció. Sí. Això com ho fem? Vull dir, com practiquem reconèixer que el cos està parlant, no s'haurà de prendre una decisió. Bueno, això mirant cap arrere en la teva vida, tu ho sabràs perfectament. Els bacs que t'ha pegat o situacions en què una intuïció tu has sabut que una cosa anava a passar i ha passat. El que passa és que la por està, sempre ens fa dir, bueno, anem a intentar... No m'ho acabo de creure, però quantes vegades fa falta que cagar-la, parlant malament, per a tu donar-te compte que la intuïció sí que funciona. És un poc això, és prova-error, però ja tenim una edat, molts, en què ja sabem que la intuïció, si la seguixes, falla poc, si realment estàs seguint el missatge de la intuïció. Com una cosa n'hi ha que forçar-la i la intuïció de dir, ui, això n'hi ha alguna cosa que no, moltes vegades empenyem i al final pues, no ho veus malament. On la notes tu en el cos, la intuïció? Jo més en el pàlpit la note, no sé on està, saps allò que diuen, la boca de l'estómac? Sí, això és... Els budells un poc. La corazonada. El pàlpit, jo li dic també. Sí. I després ja, doncs, inclús n'hi ha gent que inclús tens alguna imatge, algun flash, és una sensació estranya, abstracta, moltes vegades, però que et diu, este camí no, este altre. Un somni, mira, pot ser? Un què? Un somni, pot ser? Vindre alguna d'informació? Sí, te pot vindre informació, però això ja no... Estem parlant d'una altra cosa que no és tan intuïtiva, sinó que és una cosa més del subconscient i tal. Però en les antigues civilitzacions se relacionava molt la intuïció amb el tercer ull. Vale. El tercer ull, i l'entrecella. I també està connectat, passa que el del cervell encara queda molt per investigar, amb la glàndula pineal, que són com s'orienten les aus, com s'orienten els animals, els ocells, els cetacis. I nosaltres també tenim eixe sonar, eixe wifi, realment, que és un wifi. El que passa que moltes vegades el tenim atrofiat perquè com estem sempre en lo artificial i en lo complicat. Sí, si tornem una miqueta a la senzillesa, trobem eixe punt que és l'idioma de quan no tens idioma. O sigui que no, vull dir, no és paranormal, no és una premonició, no. Que hi ha persones que poden desenvolupar això. Això és tindre una intuïció molt grossa, a lo millor. Es basa en algo físic, en un funcionament, sí. Diguem, de l'hipotàlam, vete a saber, però sí. Algo físic, no? Jo no te podria dir exactament tot científicament què és, però sí, des de luego és la química de la intuïció. És una cosa de les invisibles que tenim i que no, i que a lo millor per això no se valora tant, però que realment moltes vegades sabem, hi ha molta gent que diu, che, jo no me tenia que haver casat, i ho sabia la setmana antes, me vas tindre, però veia atrás casar, l'has cagat. Però dura dos dies el matrimoni. Això depèn també a confiar en aquestes intuïcions, saber-les llegir, sí. Interpretar-les i confiar en elles, sí, no? Sí, confiar en elles, clar. Val, perquè la manera de no confiar és perquè estàs posant-li coco al tema. No, però, sí. A veure, no, però que fer això, que és lo sensat, claro, que això és lo que, claro, lo de trellat. La por és, com sempre, la por és l'antiintuïció. Correcte. Manera número 30, seguís i fes-li cas a la teua intuïció. La número 31, demana. Val? És senzill, no? Clar. És senzill, diu, a priori. És com estos, com s'acordes allò de la medalla de la madre, dar mucho, pedir poco. És això. Ah, les mares demanaven poc, te'n recordes d'això? Sí, i tant. Massa poc. Demanem poc, en general, demanem poc. Sí, en general, demanem poc. Bueno, també és de veure que n'hi ha algú que demana per tots. Sí. És un pedigüeño. I el plasta, no? Ell està sempre demanant tot pa mi, tot pa mi. Però, en general, també és de veure que venim d'una cultura en què el donar és una cosa com molt ben vista, que està molt bé, i efectivament està molt bé, però no hi ha un bon donar si tu no saps també demanar. Val, o sigui, que, diguem que la premissa és donar, oferir-te, clar. I, diguem, perquè, clar, entre demanar i exigir, clar, que són matisos, sí, realment, és una altra cosa. És un demanar d'una manera fluida, normal. Demanar... No perquè te deuen res. No. Ja. Demanar és... tu dones, però per a donar tens que tindre cobertes certes necessitats. Vale. Per tant, per a cobrir aquestes necessitats bàsiques que tu tens en el teu treball, en la teva família, en el teu entorn, tu, els altres no som adivins. Vull dir, jo no sé el que tu necessites. Ja, tio, a mi em passa mogolló. Saps? I per què no ho expliques? Per què no ho dius? Clar. Jo què sé. No, i al final, és que esperava que els altres intuïren. Clar. Tu estàs tonto o què? Clar. Entonces, la intuïció arriba a un punt. Exacte. Per què no t'expliques? Sí, clar. Si podria explicar. No, i moltes vegades te calles, estàs tu rumiant-lo i tacatà, i la teva dona o algun company, però, Jumbo, què te passa? I ja està, que ho traus, i a mi és una tonteria que l'has verbalitzada, l'has dita, algú t'hi diu, escolta, doncs mira, això jo tinc la solució. O això podíem mirar-ho d'una altra manera, mira-ho d'una altra manera, t'ajuden, te recolzen. Moltes vegades, per aquesta autosuficiència o aquesta creència d'autosuficiència... No ho veuen, que d'això ja ens entres ahí. És l'orgull i l'autosuficiència. Però és que l'autosuficiència arriba a un punt que fa molt de patir. Per això, perquè no te va obrir a que la gent puga un poc recolzar-te, que així som animals socials. Vale. I, per tant, hi hauria una manera, diguem, de demanar, vull dir, que no, això, no exigir, no, que és una cosa de compensació, no, és una cosa... Com demanem? El demanar és les teves necessitats que tu tens, igual que tu cobrixes algunes necessitats d'algú, doncs demanar-les de manera natural, assertivament, sense ser agressiu i sense ser tampoc sumís. Vull dir... Vale. No demanar amb l'exigència i tampoc demanar amb la boca tancaeta de por, sinó un demanar natural. Digo, escolta, mira, a la teva dona, mira, escolta, avui necessite més mimos que ahir, o necessite parlar d'este tema d'una manera més tal. Entonces, tu demanes i vas configurant un poc la teva agenda, no? El que passa en la teva vida. I tu poses així i escrius, si no demanes, no faràs més que queixar-te i ningú te recolzarà. Es que es así, al final entres en una solitud ahí pegándole voltes al nano, es que en esta casa nadie me apoya, es que así ningún... Pero a mí, pero va, tírate el rollo, ¿no? Sí, efectivamente. Dona més, el millor, o dona't més. Hombre, la base és aprendre a donar, però, clar, n'hi ha també gent que se dona tant, com tu deies de les mares o les iaies, sí. Te dona més tant que al final pues, te dones que quedaven buides. Entonces, primer les teves necessitats, ¿eh? La piràmide de Maslow, les primeres necessitats tu ahí. I després, quan ja tens les necessitats més o menys cobertes, tu ja et pots entregar-te a tope. Però primer, quan fa falta algo, tu demana que el que no plora no mama. Estaria entre els manaments, diguem-ne, les recomanacions per a que les coses fluïren en les relacions humanes en general, en les amistats, en l'entorn de treball, però especialment en la parella, a mi em fa l'efecte que no... que no demanem això. És que en la parella el més important és la comunicació, això que és un topicazo, sí, que flipes, i el remat, sí, és això, és que no... És el més important perquè és el que menys n'hi ha moltes vegades, no? Al part final... de la comunicació sigui això, estar atent a lo que la parella te demana, que de vegades no és que no ho demanes, que tu tampoc estàs molt en les orelles molt obertes. I també l'acostum que te fa, pues, a lo millor, pues, ja suposar coses que a lo millor no, les dones per suposades a lo millor no són tan suposades per a la teua parella, no? Igual sentar-te en la parella de manera franca, en estima, mirant-la als ulls i dir, va, anem a resetejar. Efectivament. Demana'm. Mira, Amparo, avui és que avui me trobe... Jo no sé per què sempre dic Amparo, molt valents. Jo, mira, Amparo, és que avui no me trobe bé, necessito estar a soles. Escolta, això és demanar. Perquè si no, què passa? Que després... No, però ahí ve el mal rotllo. Tu estàs un dia malament. És que t'enfadaràs. No, pues no. Vaig a dir-te una cosa, però no t'enfades. Això també passa molt. He de parlar amb tu, ostres. Sí, sí, cariño, tenemos que hablar, allò. Demanar és expressar allò que te preocupa i això que necessites, perquè és el que dic, els demés no som adivins. Però dius de fer-ho en, no sé si dir valentia és massa, però sí en certa assertivitat, en certa decisió i saber què demanes perquè és important per a tu, no? Sí, dialogadament i sabent, sempre respectant l'altre, no? A mi m'agrada, quan realment una cosa és important per a mi, als nanos, en casa, en la família, en l'entorn de treball, començar realment que la persona m'estiga prestant atenció, inclús en un toc corporal, i dir, mira, esto es importante para mí. Claro. I a partir d'ahí dius, bueno, ja m'he guanyat l'atenció. Deixa't el mòbil, deixa't la tablet, deixa't el mòbil, deixa't la tele i mira'm els ulls perquè anem a parlar d'una cosa seriosa. Claro. Sí, és valent perquè tu estàs mostrant vulnerabilitat quan estàs demanant alguna cosa que te fa falta. Per què? Estàs obrint. Fa l'efecte que estàs com... Estàs obrint. Quan tens alguna carència que necessites, mira, és que no puc més, o una cosa així, que dius, és que no puc més, necessite parlar d'això, necessite solucionar, no me trobe bé, estic malament, necessite que me cuide algú. Això mostra una mica de vulnerabilitat, però per això tens que ser valent per obrir-te i dir, escolta, que tinc un problema, que sóc vulnerable, no, que no sóc autosuficient, claro, que necessite l'ajuda dels demés, i demanes. Que bé. Podem demanar-li també això que tu li anomenes la font, a l'equilibri, a la vida, a la natura, podem, sí, demanar-li també, sí, demanar-li abraçant-nos a un garrofer, que tu t'agrada això, sí, molt, o anar per ahir sí, això que feien, a fer la barranc. La iaia ho feia en l'estampeta, però nosaltres podem fer una garrofera, que és més like. Però com i què fas, tan genolles allà, garroferes? No, això cada un té el seu sistema, és estar en quietud i en silenci, normalment, per a demanar, simplement mantenir una conversa amb algo, una conversa i demanar. Només en escoltar tu i mentalment eixa manera de demanar, tu ja estàs obert a que això vinga i se produïsca, perquè ja estàs integrant la teva vida. Ja estàs pensant en això, ja estàs enfocant en això, ja estàs demanant-lo de cor, i és més fàcil que les circumstàncies per a que arribi, a no ser que desitges que te toque loteria. Que això no funciona. Això no funciona. Però si envies un cert missatge en una botella, no? Sí. Deixes tu ja, que ja la cosa estàs dedicant-li un temps a pensar en això. Ja estàs fent unes ondes, hi ha unes ones fluctuants en la ment que s'estan dedicant a això. I tot el teu univers s'està projectant en això. I funciona. Si t'hem fet pensar una miqueta, fenomenal. Pensar, no. En realitat, actuar. Fes cas a la teva intuïció i demana les dues maneres de connectar-se a la font que ens ha traslladat Arnau Benlloc. Llàstima de tancar la temporada i no tindré una altra connexió a la font a l'altra setmana, però, en fi, tornarem a parlar en setembre. L'important ara és que se connecte bé. Efectivament. Desconnectar per a connectar. Sí, per favor, desconnectem. Gràcies, Arnau. Bon un plaer. Adéu. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Este verano da un giro a las vacaciones familiares. Disfruta de Balneario de la Concepción en Villatoya y de los beneficios de nuestras aguas en el circuito termal para grandes y pequeños. Todo con la Q de calidad turística, hotel, restaurante y cabañas. Relax para todos y diversión para los peques. Benefíciate de nuestras ofertas para los más pequeños. Infórmate en el 967-470-036 y en balneariodelaconcepcion.es. Bueno, pues con esta melodía que nos retrotrae a lo mejor de la historia del cine, esta canción fantástica de una peli maravillosa que os recomiendo, de Jacques Tati, Las vacaciones del señor Hilo, pues vamos a viajar precisamente, a hacer un viaje, vamos a coger el tranvía y nos vamos a marchar a los tiempos en los que el cine y el cinematógrafo, en el que acudir a las salas de cine era un acontecimiento social y también formaba parte del día a día de los valencianos. Somos los valencianos muy aficionados al cine, nos encanta el cine. Llevo un tiempo especialmente próspero, en los años 60 creo que fue su edad de oro, en el que hubo una cantidad de salas en Valencia que han ido dejando su huella, y esa etapa de esplendor pues ha pasado. Pero ha dejado en nuestra memoria, a su paso, una cantidad de carteles de cine, de referencias del cine en Valencia, que ha recopilado con mucho cuidado, con mucho mimo y con mucho amor al cine, en un libro que tengo aquí en mi mano, un autor que se llama Severiano Iglesias. ¿Qué tal, Severiano? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Compartimos, como decíamos, el amor al cine, desde luego. En tu caso también sí, eres un gran aficionado al cine. Todo el mundo, o casi todo el mundo, ha sido cinéfilo. Ha sido y siguen siéndolo, claro. En este libro que ha editado Editorial Sargantana, y además con muchísimo cuidado, con una profusión de fotografías y de carteles realmente impresionante. Bueno, estoy abriendo, fíjate, en esta página me encuentro con el cartel de La Saeta, de Joselito, Vacaciones en Acapulco, Constantino el Grande, hombre, fíjate, Tómbola con Marisol, fíjate que me recuerda. Bueno, el libro se llama Cines Olvidados, Valencia, Periferia y Pedanías. Es verdad que hubo una edad de oro en la que Valencia había salas de cine, además, bueno, algunas lujosísimas, espléndidas, en cada barrio, en cada pedanía había un cine, era un acontecimiento social, formaba parte de nuestro día a día, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. La edad de oro, yo la inicio, bueno, se inicia en los años 50, más que en el 60. En el 60 ya hubo cines más modernos, pero date cuenta que en 1966 la construcción de cines ya empieza a decaer en este país. O sea que incluso en la posguerra, se dice que desde 1941 a 46 murieron 30.000 personas de hambre. Pues en esa década ya la gente iba al cine, pero masivamente. Era el opio del pueblo. El entretenimiento que teníamos, desde luego, más a mano. Bueno, en esta hay una cantidad de reseñas desde la época pionera realmente estupenda, pero me hacías antes de entrar una fotografía, Severiano, y dices, yo creo, no sé si la gente sabe, que en la calle La Paz, en la época dorada, había unos cines, en fin, maravilloso, así que la fisionomía de la calle La Paz era muy distinta a la que recordamos y a la que vemos y vivimos ahora, ¿verdad? Bueno, perdona, no era la calle La Paz, es la calle Las Barcas. Ah, perdón, la calle Las Barcas, la calle Las era Barcas. Era el vale, principal la calle Las Barcas, eje sí. De los cines, y si no, porque fue el primer cine que hubo ahí, fue el Salón de Novedades, que estaba en el número 11, un edificio inhabitado que hay ahora. Pues era, si no estaban los cines fijos, que no lo sabía al principio, estaban los pabellones de la feria. Y te voy a decir lo que es la concentración que todavía perdura de locales. Está en la calle Las Barcas, hay tres, y uno, que por eso tú has iniciado con la calle La Paz, uno está en la calle La Paz, que fue el primero. Comenzamos, si te parece, con el Salón de Novedades, que programaba cine y varietés. El cine eran películas mudas de 5 o 6 minutos, claro, aquello no enganchaba mucho. Con su pianista probablemente allí también. Efectivamente, ¿no? Al principio era pianista y un explicador, el famoso explicador. Pues el Salón de Novedades fue el primero y comenzó en 1898. Luego, enfrente, si te colocas en la esquina del Banco de España, con solo... enfrente está el Salón de Novedades. A la derecha, el Teatro Principal, que tuvo también su época esplendorosa de cine. Comenzó en 1905, que alternaba la ópera italiana y el teatro clásico, porque aquello siempre ha sido un templo dedicado al teatro. Pero se proyectaban películas en el Teatro sí, Principal. Sí, a partir de 1905 pues llegaban espectáculos que proyectaban cine. Siempre el cine ya empezó a meterse, pero no con mucha fuerza. En 1916 ya sí, ya programó el Teatro Principal, programó el cine, porque ya en 1915 ya estaba la Paramount, estaba la Universal, estaban las primeras películas de Charlotte, ya empezó a tomar bastante fuerza el cine. Y en los años 20 el teatro principal era el que estrenaba las mejores películas, por ejemplo las de Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes del Apocalipsis y varias más, hasta que retiró la pantalla en 1929, que ya fue previa al cine sonoro y ya decidió dejarlo. Nos cuentas además, Severiano, en tu libro, cómo fue el arranque de los inicios del cinematógrafo en Valencia. Dices que no fueron muy prometedores, que parece que no acabó de... Pues no, porque la cosa, ya más o menos te he dicho que en 1987 el Salón de Novedades era el único que había fijo. La primera vez que se hizo aquí el cine fue en el Teatro Circo de Apolo, que estaba en la calle Don Juan de Austria. Sí. Pues ahí fue del 10 al 26, del 10 de septiembre al 26 de octubre se proyectaron cintas, pues, aquello fue una novedad para el cine y fue una novedad para el público, que estaba acostumbrado solo a espectáculos como el teatro, Los Toros y El Trinquet. En aquella época Valencia tenía unos 200.000 habitantes. Entonces acabar ese año de 1896, también hicieron algo de cine el Ruzafa y el Princesa, y ya se acabó. Los teatros se dedicaban a su público, que era teatro, teatro y teatro. Y en Valencia, con la excepción ya dicha del Salón de Novedades, la gente que quería ir descubriendo el cine tenía que ir a los pabellones que venían para la feria de julio y Navidad. Incluso se quedaban, pues, si venían a Navidad se quedaban a Fallas y luego se iban, había dos o tres casi fijos. Estuvo 9 años la ciudad, eso a nivel general en España ocurrió lo mismo. El cine no decía nada porque era la llegada de un tren, no había argumentos en las películas. Y salían unos obreros de una fábrica. Efectivamente, fue cuando se empezaron a hacer películas con alguna trama, y Las dos huerfanitas y esa clase de películas que enganchaban. Y hasta esa época, hasta 1905, que sale el primer cine en Valencia fijo, que estaba en la calle de la Paz, esquina Plaza Alfonso el Magnánimo. Es curioso porque hoy es una oficina de turismo, yo he estado allí, es un edificio amplio, muy, muy amplio, que tiene unas columnas de acero galvanizado a los lados. Y es digno de ver, yo he estado allí y he sentido vibraciones. Esas vibraciones, el cinematógrafo de la Paz. Pues, ¿sabes con qué nombre tan cinematógrafo tan de la Paz? Era una empresa que también se hacía sus propias películas. Han quedado, eran de acetato y no han quedado, porque el acetato o se quemaba o se deterioraba muy fácilmente, y el acetato no ha aguantado. Pero el gran boom fue con la llegada del cine sonoro en Valencia, que tú lo sitúas en el año 1930, en el Teatro Olimpia, un teatro que cumple estos días 100 años. Sí, se construyó en 1915 y se hizo cine rápidamente. Hizo varias zarzuelas, pero el cine fue a continuación su modo vivendi. Allí se estrenó el 5 de febrero de 1930 la primera película sonora en Valencia, que era El Arca de Noé, de la Warner Brothers, con Michel Curtiz de director. Tuvo un gran éxito. A la semana siguiente le siguió el teatro, El lírico, sí, efectivamente, el lírico. El lírico, que estaba donde hoy están los Cinestiris, las 16 salas. Pues ese estrenó una película de Maurice Chevalier. A partir del cine sonoro, ya el boom del cine sonoro ya fue, pues, el no va más. La gente iba al cine constantemente y fue el espectáculo de masas por excelencia. Bueno, vamos a tiempos más recientes. A ver si esta película que vamos a poner, que la identificáis como suena, fue la película que más tiempo estuvo en cartel en Valencia. Este debe ser nuevo. No recuerdo haberle pegado. ¡Ja! Te he hecho daño, jefe. ¿Cómo sonaban las tortas en aquellas películas de Bud Spencer, al que, por cierto, hace muy poquito el mundo del cine ha llorado porque nos ha dejado? Le llamaban Trinidad, nos recuerda Severiano Iglesias, la peli que más tiempo estuvo en cartel. Sí, exactamente 54 semanas, un año completo, desde 1972 y parte del 73, y se proyectó ininterrumpidamente en el cine Rialto. Entonces era la Plaza del Caudillo. Ajá. Bueno, luego estamos hablando de, más o menos en la misma época, de Love Story, también, que estuvo casi un año, ¿no lo recuerdas? Doctor Zhivago. En esos finales de los 60, principios de los 70, hay que ver cuánto podría durar una película en cartel. Un gran éxito de cinematografía duraba un año y la gente seguía llenando la sala un año después. Es cierto, es tremendo. Ya estamos en el principio del año 70. Love Story fue en el Gran Vía, del 71 al 72, y fue casi un año. Estuvo, me parece, 11 meses. Y Doctor Zhivago, que es un película, yo la he visto pues 6 o 7 veces seguro. Pero en el cine. En el cine, claro. Como debe ser. En el cine se ve hasta el corte que hay, que es auténtico cine, en el intermedio, cuando ellos se van a los Montes Urales y entra en el túnel el tren, y ya ahí se interrumpe la película. No se interrumpe la proyección porque hay una música de fondo, y cuando vuelve a salir imagen es cuando el tren sale del túnel, y es el momento. Esa película se rodó en Soria, concretamente esa escena, y es un momento para la gente que le guste el cine, pues para mí es esencial. Muy especial, muy especial. Hablando con Severiano Iglesias, en el cine oeste, que se proyectó esta película, Doctor Zhivago, en 1963 y 64 vino aquí la maravilla del Cinerama, que aquello fue un boom, pero no tuvo éxito porque era a base de 3 proyectores, y las películas que había en la primera época no tampoco dieron mucho de sí. Uh-huh. Nos recuerdas también los cines más grandes del área de Valencia. Un cine con 2.600 localidades. Pero vamos a ver, no llego a imaginarme cómo era ese cine Coliseum. Sí, ese cine Coliseum, yo he visto fotografías, no lo he visto al natural, y estaba en la calle Castellón con Gran Vía Germanías. Fue el primer cine que hizo la empresa que actualmente es, bueno, siempre ha sido la más creativa aquí en Valencia, que es la de Emilio Pechuán. Ahora la lleva la familia, aunque el hijo del fundador sigue viviendo. Entonces tenía 2.627 localidades, era muy grande, y llegó a meter hasta 3.000 personas, con un aforo que había de pie, porque date cuenta que en este cine hasta se dieron combates de boxeo. Por aquella época, el mayor cine, teatro-cine que había en España, era el cine Buenos Aires, de Bilbao. En segunda posición, aquí en Valencia, para mí fue una sorpresa descubrirlo, en segunda posición aparece el Ercumar, cine Ercumar de Alacuás, de la familia Cubells. Tenía 2.600 localidades, es decir, 27, oficialmente 27 menos. Como si iba todo a la Cuas. Sí, vamos, el Coliseum. Fíjate. Actualmente es un supermercado. Vaya. Y conserva parte de la anfiteatro del General, que llega a la punta. Y el tercero en base al aforo, fue el cine Concord, se escribe Concorde, se construyó en el barrio de Orriol, pero se construyó muy tarde. Era propiedad del constructor Bautista Soler y lo inauguró en 1981, cuando ya los cines iban de capa caída, pero claramente. Sí, la vista del negocio de Bautista Soler aquí no fue muy avezada, porque es verdad que en el 81 construir un cine de más de 2.000 butacas realmente... No, tuvo varios cines, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, ese es una pena de cine, porque yo sí que estuve en ese cine, tenía solo platea, ¿eh? 2.050 butacas. Caray. Y entrabas, era un poco alto, luego bajaba, bajaba, iba bajando, y luego subía al principio. Era espectacular, parecía que estabas en un avión, o bueno, en un avión, superavión, claro. Bueno, el, como decías, el gran esplendor de los cines, los años 50, y nos cuentas que en el 65 fue el momento en el que más cines comerciales habían abiertos, 70 en total en Valencia. Realmente un trabajo hecho con muchísimo cariño, y en el que una mirada actual nos encontramos con un clásico que todavía resiste en Valencia. Es admirable ver que el Cine Estudio D'Or, para los amantes del cine, todavía puede irse a ver una, un programa doble en la calle Almirante Cadarso. Esto es amor al cine también, ¿no? De esta familia que mantiene el cine, digamos, el sabor del cine clásico, ¿no? Es cierto, es un caso único en España. De momento, yo no conozco, yo he leído por ahí y lo ponen de referencia siempre, un caso único en España. Comenzó en el 52 y esto ha sido, pues, un reto personal de su propietario y un famoso empresario de Valencia, que ahora está retirado, que es Enrique Fallos. Entonces, hacen programa doble, siguen haciéndolo, claro, las películas son actuales, porque para películas rancias ya está la televisión, sí, sí, que nos mete cada día 20. Y hasta técnicas digitales. Y, pero bueno, últimamente el señor Fallo ya lo pasó a una empresa de las que hay ahora de digital, que sí, es otro mundo. Sí. Claro, ahora no venden palomitas, esto sí, es otro, digamos que es otra filosofía, es otra, sí, manera de hacer. Es de otra hacer manera, cine. Pero bueno, todavía la gente que no haya visitado el cine lo puede hacer porque merece, sí, sí, la pena. Bueno, en los grandes cines hoy podemos encontrar algún pequeño supermercado o gran supermercado o una tienda de esas de multimarca de Amancio Ortega. Fueron en su momento, bueno, pues edificaciones de gran esplendor y ha recogido toda esa, bueno, manera de vivir en realidad de los valencianos en cines olvidados, Valencia, periferia y pedanías, Severiano Iglesias. Pues hemos echado un buen rato aquí hablando de cine y de cómo éramos los valencianos décadas atrás. En fin, gracias por el trabajo, porque realmente te lo has tomado muy en serio, ¿eh? Sí, la verdad es que me ha costado un año y pico. Chimo, ¿me vas a permitir que enumere las...? Porque hemos hablado casi siempre de Valencia, sí, pero el cine también tiene... está dedicado a cines de poblaciones limítrofes y pedanías. Si me das sí, hombre, sí, 30 segundos, pues tengo recogidas en el libro 28 cines de 12 poblaciones que son Alacuás, Albal, Alboraya, Aldaya, Benetúser, Bonrepós y Mirambel, Burjassot, Catarroja, Godella, Mislata, Paterna y Siribella. Y por parte de las pedanías, que son 9, hay 19 cines. Benicalap en su época fue pedanía, ahora ya no. Lo mismo le ocurre a Benimaclet. Benimamet, Borbotó, Castellaro Liberal, El Palmar, La Torre, Masarrochos y Pinedo. Bueno, pues en todas esas localidades y pedanías hubo desde luego cine en Cines Olvidados. Podéis hacer una mirada hacia atrás, un pelín de nostalgia, pero también desde luego repasando nuestra historia con Severiano Iglesias. Gracias por acompañarnos, Severiano. Muchas gracias. Un placer, señor. Gracias. Adiós. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7, Ruta 97, con Silvia Tomás. Vale, pues, que ens n'anem, que arriben les notícies de les 2 de la vesprada per a que estigues actualitzat i informat, així en casa, en la 97.7 Ràdio. Nosaltres en València Abierta, tornem demà. Passeu molt bon dia, besos, adeu.